นิทานอีสปเรื่องกระต่ายผู้มากเพื่อนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วกระต่ายตัวหนึ่งมีเพื่อนมากมายมันรู้จักเหล่าสรรพสัตว์ทุกชนิดวันหนึ่งกระต่ายหนีสุนัขล่าเนื้อมันไปขอความช่วยเหลือจากม้าซึ่งวิ่งเร็วและหวังว่าม้าจะพยายามพามันหนีสุนัขล่าเนื้อม้าบอกว่ามันมีธุระสำคัญอื่นที่ต้องทำกระต่ายจากไปและถามกระทิงหวังว่ากระทิงจะใช้เขาไล่สุนัขล่าเนื้อไปได้กระทิงตอบมันมีธุระอย่างอื่นที่ต้องทำกระต่ายร้องขอแพะช่วยมันหนีสุนัขล่าเนื้อแพะตอบมันมีธุระอย่างอื่นที่ต้องทำด้วยความหวังสุดท้ายกระต่ายขอลูกวัวช่วยมันลูกวัวปฏิเสธจนสุนัขล่าเนื้อเข้ามาใกล้กระต่ายจึงวิ่งหนีด้วยตัวของมันเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีมิตรน้อยที่จริงใจดีกว่ามีมิตรมากที่ไม่จริงใจ